İsyanım var benim bu aleme. Her gelen vurdu bir darbe. Dayanacak gücüm kalmadı. Yeter artık çileler, yeter artık çileler, yeter artık, yeter. Gözlerim yoruldu artık, ağlayamam ki. Genç ömrüm hep dertli geçti, yaşamadım ki, yaşamadım ki, yaşamadım ki. İsyanım var, isyanım var benim bu aleme. İsyanım var, isyanım var benim bu aleme. Acılar hep beni buluyor, kalbim her gün kan ağlıyor. Yalnız kaldım ben gurbette, yeter artık çileler, yeter artık çileler, yeter artık, yeter. Gözlerim yoruldu artık, ağlayamam ki. Genç ömrüm hep dertli geçti, yaşamadım ki. Yaşamadım ki, yaşamadım ki.